دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایا ہے، دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایا ہے، دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایا ہے، دو جہاں کے والے کا دو جہاں پہ سایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے نارے کے بجائے اتنی ذوق نہ ملنا، محبت نہ بلند والا پڑھ لو تو اور لطف آ جائے گا، محبت نظر ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے رب آپیا میرے دس کے ہو جی جدا میرے محبوب دا جی چاہے ایسی اسی طرح ہی سجاونا ہے، محبوب آکھیاں اے ہو جیا بنا والا میری جان جہان دی جان ہووے، بھاوے میں بولا بھاوے تو بولے ساڈے دوواں دی اک زبان ہووے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے کیسے پیارے جلوے ہیں، نوری نوری تلوے کیسے پیارے جلوے ہیں، نور نور نعرہ تکبیر یار ادا نہیں سواد مقبولیت دی کڑیے ایک ہاتھ سے رچ چکے سرکار دی رسالت دا دو ہتھاں نال تے اللہ دی وحدانیت دا نعرہ تکبیر شالہ سارے مدینے ٹر جاؤ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، نور طلبے ہیں کیسے پیار جلوے ہیں، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، آیا ہے چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے، برکتوں کے ریلے ماشاء اللہ ریلے برکتوں کے ریلے نوریوں کے میلے، برکتوں کے ریلے نوریوں کے میلے تیری کٹیا میں کون مسکرایا ہے، حلیمہ تیری کٹیا میں کون مسکرا، مل کے حلیمہ تیری کٹیا میں کون مسکرا، اور نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی، نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی، نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا ہے سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجا ودوہا کا چہرہ ہے طہٰ کا سہرا ودوہا کا چہرہ ہے طہٰ کا سہرا ہے ودوہا کا چہرہ ہے طہٰ کا سہرا ہے ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے